مکی سورت تے نازل سے پس سور صافات نا ربط گنے مکی سر ادارے سور روم کے مسلمان نے اخلی دلائل صرف جب تک دلائل در قسم بیانی عقلی نقلی و وحی در والا ترقی رفت دلائل دوائے منتا فرمائے رہی چھے اللہ با مدد کی انصرو دل تا فرمائی چھے اللہ با کامیابی در کی لائکم والمفلحون فلاح بدر کی نتیجہ بر فلائی در منتا فرمائے رہی ترغیب و قرآن تا دلی صورت پہ ابتدا کے بم قرآن تا ترغیب سلو رمانتا ہے نبی تا فرمائے الفصبر دل توی لقمان و مخفضی تیلی چھے صبر کوام صبر دا حکیمان و نسخہ اس صورت کے حکیمان و نسخہ پیشتے عنکبوت کے فرمائے لی جہاد ہوتا ہے روم کے ویلی چھے اللہ با غلب ادر کی دی صورت کے جہاد دا لقمان پر طریقہ بانے ہوتا ہے لقمان سنگا بیان کرو جہاد بیان تو ہی کر آگا تو کیا کر رب تیسمی سورہ فاتر پور ادارے منگ میں جہاد کو پشاند لقمان لتکونہ سجدت الاحزاب لکلمت شتابداری احزاب اسی ستا کلمیتا ویلم تحفظ الاحزاب کا احزاب سجدہ نہ کہ ستا کلمیتا نفا اہلے کو مثل اصحاب سبا تو سبا علو پشان اللہ کیا فاتر سماعت اللہ داد سورت بسیب بشارت بالفلاح اولائک هم المفلحون دل در دائد سورت پتور راورے ہاں دار توحید یو خدیاد لسایت کی ذکر گئی اور بد درشم آیات کی درشم اور دیار لس کے دعوے توحید دار توحید سورت کے رد و ذہر آؤ لینا اشارہ ہو دیتا کہ فلاح مدد الہی اگر سلی کی پرے ہو جوان دیا اگر پرے سبب کر فلاح حاضی اللہ و نصرت سے کہیں پرے ہو جوانے بے کہیں خلاصر سورت دار اجمالی اول با قرآن تا ترغیب ور گئی زجر بھائی منکرین اور قرآن تھا سورت کے آتا عقلی دلائل متصرف اللہ رہے غیبران اللہ رہے مینس کی اور دلیل نقلی دا لقمان سے ہم نے پیش کر رہے اور تفصیلی خلاصہ دار اسی سورت کے دو باب ہے اول باب دے سلم آیات پوری دیکھ اول ترغیب قرآن تھا سلور صفات دا قرآن اور سلور دا اہل قرآن اہل لفظ ذہن قرآن کم سلور صفات اور قرآن والوں کم سلور صفات دیا زجر دے منکرین دا قرآن تشپگا ہوں کے دیا بشارت مومنان تا کم کے دیا عقلی دلیل تفصیلی دے نہم آیات نہ لسم آیات کی نبیات دلیل نقلی تفصیلی دا لقمان نے پیش کر رہے دعوان دلیل نقلی تفصیلی بڑھوڑی یا ویم باب چرے تراخیر دے سورت پڑھے دے فقط ویم باب کے وہ عقلی دلائل مسلسل بہنے وہ عقلی دلائل بہنے پائے کی آغت والا مقصد ہوئی کارساز اللہ دے نو غیبران اللہ دے علمی دلائلم پکی دے پائے کی زجر منکرین تور کی شلم و یہ اشتم آیات کی ابتدانا تخویف و خرید سلیر اشتایات چنسترم الازارم غلیز اور دری درشم آیات کی پائے کے بعد تفصیلی دعوت توحید پر ایک تفریح دیرشم آیات کے دا رد شرف دعا بیان اللہ والحق وانما یدون من دون الباطل خدای نے سوان اور تولی چلے ہوئی سورت کی امتیازات تھی ذکر دا معاہد دا لقمان سے دے بچے دا معاہد دی ذکر دا دلیل المشرکین اتباع الآباء بدی کے ذکر دا امور خمسہ دا مذہبات و مخصوصہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنند اللہ کی وسیع کل شئن رحمتا و علما رحمان دے چاس بغنیا موزار تو باطنا نعمتوں نے کامل کڑی ظاہری باطنی رحیم ذات تے دوستان خاصی پر حکمت اور پر موعظہ حسنہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم دعوا رحمت للمحسنین دایت ندید کتاب کتاب عمدے حکیم عمدے ہدایت عمدے رحمت عمدے سلو اوتاب حکیم دے پکے خبر دی پکی آخری دلائل دی پکی یاد حکمت والا کلام دے پکے خدا شان فائدہ اور کی للمحسنین آ کسان کے اخلاق کی دبن دگے اللہ تعالی معاہد مراد دے آری کی پابندی مانگ کی زکات ورکی اور پاخرت یقین لری قرآن کی سلور صفات تو سلور صفات دی پال قرآن کی اور دے محسنین احسان نے پکی اقامت الصلاۃ تاؤ زکار آخرت بانی یقین نے دا کسان دی پید آیا درد طرف نہ دا کسان دی فلاح مندن کی ومن الناس رو زجر دو آیتون کی زجر اور گئی لگ سنگ کے مقصد آل قرآن دایا کو تلور صفات بیان کرو قرآن والا دب ددائے منکرین و قبائح بیانی بعد ادا خلق ناری چی اخلی اللہ والحدیث بے فیر خبریں دے پارا چی خلق پیاری دا اللہ دلال نبی علمان اور گرزی دا خدا اللہ علی لرہ حضو ان توقیم درے قبائح داری دا قرآن مقابلہ کی پلاہ والحدیث حسن بصری الہ الحدیث سے توی کل ما شغلکا عن عبادت اللہ عن کتاب اللہ ہر غشے جو خدای دے کتاب نے سڑے آری کنا دے تلاو الحدیث ہوئی اب پرے کی بیا داخل دی قصے پرے کی داخل دا غنا پرے کی داخل دی شرکیہ دا شرک خبریں وحات ہوئی پرے کی داخل دیا علمنا چی خلق دا قرآن ناڑی لہو الحدیث ناول گوری افسانے گوری اور قرآن نے گوری کرنا یشکری مانا پپیسو اہلی لہو الحدیث کتاب پپیسو مانے اہلی یا یشکری مانا سے اختار ہو اور کئی دویم دارے سے خلق پہ گمراہ کئی دریم دارے سے استحضا کئی دیلا زاب دے رسوا کو ان کے بندہ کلچ بیان سی بدایا تو نظم واللہ مستکبرن کالم یسما کان نفی زنائی وقرام اگر دیا سے توشی دا غسینہ واللہ توشی دا غسینہ مستکبرن لوئی کئی گویا کے اور ادلین نے گویا کے غبنوں کے درنوال رہیم سلور قبائے ہداری وش ولٹول خبر اور کا دلہ بازار درناک دعا زادونے والے ذکر کرتے گرم کے رخدے دے کتاب حانت کرو کنے تخزا و زوا نقدے والے دل عذاب دے مہین مناسبت تے واللہ کے پتہ لے گلے دد ضرورت در رسے گلے پا قرآن مانی اللہ اس ضرورت ابر عذاب درنا کو رسیف و بشر و بیضا من علیم بشارت یقیننا کسان کی مانی راورے رہے عمل کرے نیک دی پارا نعمت جنتنا گنے متنوین ہمیشہ بھی دی پائے کہ وعدہ کرے اللہ تعالیٰ وعدہ رشتنے حق اکڑے دا اللہ ضرور حکمتن والرے دلیل اگر آخری پیدا کرے اللہ آسمان نہ بغیر دستن نہ تاسوین رات کے انتظام آیات کے تیرشو سنین نہ یا ترانا مانے چینے تاسد آسمان لرقم دستن ورتام اشور اللہ عظمت کے گرو نام تمی دب کو مجھے پتا سو نج رفیم گڑبڑ نشی پارکی رزم کیا قسم گند سرم راہل برے طرف نہ پائیں پر عزم کی من کل زوجن کریم ہر قسم بٹی فید من کریم ہوئی کثیر المنا فیتا ہاضا خلق اللہ داد اللہ مخلوق دے تاسما تو ایسا پیدا کرے کسان ہو چکا خدا نہ سوائیم یا مشرک ہو اتنے خدا سر شریک ندائی خلق من تو خائے گا صرف پیدا کری بلکہ ظالمان بھی فی ضلال مبین غٹ گمراہی ولقد آتینا لقمان الحکمت ان یشکر للہ تاؤ سے لقمان سے دلیل نقلی دیکھیں برے مسئلے یو خدا دلیل نقلی د لقمان حکیم دا مسئلہ درد شرک حکیم سے ہم پیش کرے دا واضح پیغمبران و قبر نہیں داد فکما ہوں گی اخیا خلق ام بے بوئی دوم دارا شتاب طریقہ جہاد تھئی لقمان صاحب سنگ جہاد کرو جہاد دار چلاول اس بیچ تو مسئلہ کرے وہاں رسوی نے شور ہوگا اگر شرک نے شور ہو کرے رہے شرک کے رد کرے رہے پر ایک طریقہ مانے جہاد ہوتا ادرین دے کے شجاعت اور بہادری رہا کہ غریب خلق کی خود خدا ہے دین خدمت کیوں کی نہیں ہوئے جو اندیش لقمان غریب سڑے ہوگا ذکر مکی سورہ روم کے دغت و مالدار جگڑا عبدال غریب سے حالت ذکر گئی لقمان سو دت لقمان ابن باہورا ہو سو کوئی داد ایوب علیہ السلام خرے ہو روم کے اسے ابن وقت ایوب سو کوئی داغڑ ماسی زوئے ہو تو داؤد علیہ السلام زمانے میں لان لکڑے رہا داغنے ہم سہلے میں ذکر رہے اور یہ رشی شدا غلام حبشیو تو رو غلام داؤد داؤد پر زمانہ کی غلام ذکر ہی مولا اور کے ازلے چور چلا وہاں کے کم شیر سے رسول نہ خوشی ناغمال راوڑا وقرا نالر نظرے راوڑا بلو تمولائے چر ٹول نہ دیر نہ کار شی کر پڑے وہ کیا مال راوڑا دیا جڑا راوڑا سب دیا سکے ودا ظلم کرم نہ کار رے دا صلاح صلاح جسد کلو ودا فسد نہ فسد جسد کلو ورد آئے چرے نبی نو در باز کی تابونوں دے کرمر وایت راوڑے سٹے کو نبی ہوگا دیکھ رہے ہمارے وایت تھے منگ والی پاس وایت کے اور آئی دے اگر تو جادر جوسی ہوئی جادر جوسی بس ضعیف دے بس ضعیف روایت تو سڑے نے نبی کی بعض حکیم شرعی تیر شیر ہے یونان والا بعض حکمت دن عزت کرو تفسیر نیشاپوری ہوئی پڑے کے اشارہ مشرکان مانے رد چیا مشرکانوں سال دا عقیدہ چرے دا عقیدے دا حکمانم خلاف دان دانگیانم خلاف یعنی دا حکمانم خلاف یعنی یقیناً مو ورکر لقمان تا حکمت حکمت دل تصرف پوئے دا دین پوئے ہم ورکرے وار انشکر للہ صرف کلنا منگا بتویل اشکر للہ دات حکمت دے بیان کر خدای دا پارا ہم شکر للہ سکے عالم تے جو ہے شکر ادا کرنا سمانا شکور سکے نا ملاتا ہے شکر دے تو علم دے بیان کرنا دا علم شکریہ دار لقمان دم علم ورکڑے چے شکر کوانو مانا بیان ہوں کام کچا دا سے شکر کون پلے پہلے لکھے کچا نہ شکری کرن اللہ رے غنی حمین اے لقمان سے علم دے بیان کر حکمت خلق تو خیا اگر اور دوسری نئے شور ہو کم اما طلب آ تو شرک نہ شور ہو کم تو کماؤ کا ہی تو اخیار ہو دیو جی حکمت دیتے ہوئی چی حکمت با نکار کوا حکمت دارے چی مسلم بیان ہوا ویا دا حکمت نہ لیتا حکیم دے اوپا حکمت با نکار کرو خال لقمان لبنیم وہو یا ازو یا بنی لا تشرک باللہ درد دشرک نے مسئلہ شروع کرے تھا زوئے اور زوئے داو بارے کے اختلاف دے چاہے او نیمی ویلے چاہ بلے لے چاہے لی ماسان نیمی تبری کے وئی نیشا پوری کے انعم یا اشکم نیمی لے کار سے دار تواز کہو دے تواز ہوئی مانا کہو ہے نصیت اور تک کہو یہ غیر زمان لا تشرک باللہ اللہ کری سے برخ والا مگر بس شرک سرا رو نہ کے مقولی عذب کرے کہ بھوتان آواز ہے نا اس سے دفتا سرا شریک نہ کے پیسیس کی شریک نہ گیم وہ یقیناً شرک چلے دار ظلم لیم دے تو ظلم عظیم ہوئی اور سین الانسان بے والدین دامین کس لڑو دے تو جملہ معترض ہوئی لقمان چکل زوی تا دخد حق بیان کر نو اللہ اس انسان تا مور اپلار حق بیان نہیں کہ دتا سے مور اپلار دا دین کو دار سکن حکم کریں گے انسان تا دمور اپلار سرام دسو کم ہم کرے دے رس راجیا نشکر لی پانشکر لی بیا دے والدین کرنے لگی کر غور راجے کی تقدیر ہوا تھا حکم ہم کرے انسان تا دمور اپلار سر احسان کو لو زی پدے راتی شو تا مراد دے مور اپلار دوار سر و خیر گڑا کہیں مور سر بڈی رکھ ہے بولے حملت مور جذبین دا کثرت احسان دا پار اور تکڑو دلا مور پکڑے دبانے پہ کمزور والی علاوہ سر دبل کمزور والی نام حمل کے مضوف ہو گرزول کے مضوف ہو وضع کے بیا ضوف ہو گرزول دائے پیدا کے دلو کے وہ فسالو فیامین دستینے پریکو لوں پتو کال کے کال کی سمان ددی اختیار دے پورا کئی اولا کرنا اور عام عادت دارے سے دو کال کی کئی نہ مورے لگے دیر تکالیف دیر کرو گنا پڑے ہوئے آئے سر دیر احسان بھی کئی انشکر لی دنت تقدیر کا قلنا لہو انسان تم ہوئے لی زمان شکر کر مور اپلار دے کام ما تدیرا گردے دلستا سوم تو خدا شکر مکر تو مور اپلار دا اللہ شکر دے دا اللہ توحید منل دا مور اپلار شکر دے دا وی سر احسان کول لیکن یا ستا انجا حداد شکر دے خوکے خدمت خوکوار لیکن کائی دے سر جگر کئی پرے بانے چما سر شریک جوڑ کا چین شتا لپائے علم خبر ممانا مور اپلار دا تو وہی چی شرک بکائے دانے مسئلے ممانا نہ پیار مور پلار خبر تم ممانا تو آئے تو خدے باغی نہ زستہ باغی ہاں مر کرتے آؤ سرکا پر دنیا کی معروف ان خمر کرتے آن معروف سے مایوس تخت من الافعال پھر دنیا دا دنیا پکاروں کے دا دنیا پکاروں کے اور سر خدمت کوام وہ دشرک پکار کے نہ گورے قرآن یا پلار داغچا مانی چما ترا گردین دا پلار مور تابیداری دیا مکا مننا بیرے حق پرست چاپا سیزان ما تسال تیشیرا خبر من کم پائے چا عمل کوائیم دامینز کے جملہ مترزوان ومینز دا معایزو دا لقمان کی یا بنی انہا انتکو مسقال حبت من قردلن نصیحت کی دار یہ جی اے زوئے زمان انہا یا وہ دے تو ضمیر قصہ ہوئی قصہ دار یا ضمیر حاضر سے تکوسرے الحبتو من الاحسان والے سا الحبہ الخصلہ دادنے کہ بدے خصلت کبھی پقدر دیو دانی دورین دار توحید یاد شرک کار چرے کر کبھی اور دانی مرے چرتا شرکی یا توحیری آئی چرتا پگت ہو کے یا پاس مان ہوں کے پزم کرتے یا تب اللہ اللہ غیر علیم دا خدا نے سشے نہیں چھپے دے زویا کرے اور دان شرک دے کڑی دا خدا نے سوال بل پن نے منخ تکڑی خدا بہت رہی اللہ باری کی نیو خبردار ہوں دے دیکھ سوالو دا تقابل سن سے کی یا پا گٹا کی یا پا آسمانوں کی یا پا ازمکہ کی دا گٹا دا آسمان و دزمہ کے بار چرتا بر دے کے بس جا ہونی چی کہہ رہے یا پا آسمانوں کی ازمکہ کی کیا جواب دارے گٹا ہم پا آسمان یا ازمکہ کی مانہ دارے یائی پا گٹ کے دننا اور فی موضع ناخرہ من السماوات والارض یا پبل جائے کی دا آسمانوں نے دزم کے نام گٹ کے دن نہیں چرتا کوستان کے لیے شرک کری یا درے توحید سکار کری اللہ بحضری دان پٹی جنا اور تم مشرقی خیمہ کی اور مشرقی پروت نا خیا بر سے مشرقی نے سجے جتے گئے گا نا قرآن کا فروغ تھے یا بن یا کم صلاح تامر بل معروف یا گویا دمان تو پابندی کوان گرد مسلط توحید بانے پوئے کو اس راج سے مانتا مسلے تھا زکات بکیوں نے غریبان کر مانو غریب سے خدا زکات سے کرنے سے عام اور بل معروف ایوان آنے من کر دا علم نے زکات کو بات تبلیغ و دعوت جاری ساتا حکم کو دنے کے من کو بدائینا دا گرے آسان کارننے وصبر علامہ صحابر صبر کو پائے مانے سے تا تسرسی بدے لار کے دین چھ بیانے نقام خوابہ مصیبت ترسی قلق و کنزل کئی بدرت بوئی خلاف پری کئی صبر کو کا یقین اندار ہے دکلک و کارونو نا کلک من پشریت کی چکلکی مما عظم اللہ والے خدا پائے پانے حکم کرے صدا بکائے یا داری دا ہمت والا دا کارونو نا ہمت والا کارم دارے سے صبر کئی اخلاق مرتقی ولا تصر خدك للناس سوار فاصل کی اور مرض دے طوفان مانے راضی ارے سردا سر کوک شیرا سے دا کوک سٹے متقبر حوف ہوئی مرض سے پھٹا کرے دا تکبر دا وجہ نا چا سارا خبر ہے شکایت نو وقت کے مکہ گواں مخداغ نہ مارو بلخوا خبر کہنا مقام ہو سکو گا ولا تو سیر خبر مکھ گوا دمک پلے لنا سے دخل کو نہ پوکھ تو خبروں کے ہی ہوں بولے دانا متقبری نہ عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت دارے حدیث کی راجی چچا سر لے خبر کولا بالکل مقامک بور سر بندارے چمکر کازمک کے تکبر کا ان کے گرزے دنوں دم تکبری نما کوا سر دن چٹکرے سینے دے رہے جیغ نے روانی نہ مکہ تیرسی بنی اسرائیل کے گڑا مڑا تو مشہور مرا دے یقیناً اللہ تعالیٰ نے خوخی کل مختال فخون اگر چال اور چال لوئی کوئی اوقل استعین کوئی مختال تو کی لوئی کوئی پخل کو فخور دامانا چخپل سی بچو نہ بیانے وقت بھی مشی کا وضو ملتا ہوتے ہیں اخلاق گورا نو گورا وقت بھی مشی دن کا درمیانہ بپر رفتار کے ہیں پر رفتار کی درمیان رہی پیدا عام خبر رہا دیر منڈے موہا دیر پر دبوانے مزہ منڈے یعنی بدبختار خلق لے ہونے سے پر دما دما سے یہ زوان پڑیر پر دما روانو ہر تمہارا ہوتے مریض بیمار ہے سر وہ نہ بیمار ہونے میں دور پوچھا تک رہے ہو سمجھا تھا نا زوان زوان پر دما لے سر رسول اللہ سنگ پرار سے بل وقت بھی مشرق اقتصاد پٹول جن کے جن کے افراد مکاؤ تفریش مکاؤ داریں گے وقت جو منتا ہوتے ہیں کت کپا کے آواز بنی ہوں باز آواز تھا باز کریں باز لے کے آواز چتر آواز سب بانگ پوچھتا آواز آیا تبلیغ پوچھتا آواز بانی کوا قرآن بہن ہے پوچھتا آواز بہن ہوا خوب باز آواز جنہیں دیجیے کت ہے کتنا اب آواز جنا شریعت بہت تول کرے ذکر کہیں پخت آواز کوا درجن آئے نو پخت آواز کوا جاؤ لکھے تو ذکر کرا دیوئی جار پر ذکر ذکر کو جیزا خلق بیدار سے کل خلق بیداری کل سوئی کل سو زان دلائل پیش گئی پیغمبر اور تہلو جوڑا اللہ سے کن نرے اللہ لرے نرے لکم لا تدونا سم و لا غائبن کن تچرے نہ آئے غائب تو نہ آئے نولے پلو سیکرو بانے سیکرو نہ کہے درود نہ آئے دی ہوئی خدا سے نہ جوڑا نے شواز تو بدلے گی ابھی شیطان اللہ نے جواب کی نتوں کو خرم نے ان کر اللہ سوات اللہ سوت الحمی ان ادا دلیل نیو صرف آ رہا ہوئے تو چچے جو ہے نا تو سخارے سر سڑے خر ہو مو کی خدا خر آواز پہ بدلے گی کیا تم لوگ آئے تھا خرا آواز بدلے گی یقیناً بدتر داواز نہ خام خا آواز دے رکھا ہوں گرد تشبیح کے نیشا پوری کمال کرے اگوئی گورا دادا خر کار دے چار سرے تشبیح لے اور کرے گا وہی بعض وہ کلا لے دی کہ خر کد بار دلان نے مر سے چرتن آواز بولنے کی خر خوش بو دعا چاہو سمبری کا دوا کی چرتا آواز کرے کہ قتل یہ سوگ نے چلا نہ ہوئی کچھ بیاجت ہی کر رہا سے خر پرے کا نا نہ بس بیا وہ چر ہوئی نا دوا سے چل رہے چکل دلیل شرعی آواز ہے کہ دی پوچھتا آواز بانی بیان نہ کری اکل سے بے شرعی لگ جائی کا نا چر ہوئی پر ذکر بانی پوچھتا آواز لگ جائی قرآن کے حمیر ویلو درو قسم کسان ہوتا آرس یوز ہے فرمائل مسل الذین حمل التوراۃ کمسل الحمار یحمل اسفارا مولا کہ بیل ممولا دے نو دخر غنتا دے بیل ممولا خر دے نین نان کر لسوات لسوات الحمیر ددگ خر ملا واسپنگ بدلے گیا اب بیل ممولا دے بلے ویلی جی مدثر کی برا جی کانم خمر مستنفرتن فرد من قصورا دادا قرآن نے چتکتی نو ددی مثال دے دخروم قرآن سے بھی بدلگی نو ددی خرو آواز پنگ مان بدلگی انکر لسواد لسواد الحمیر تو اسے کا خرو سرا تشکی ورتا زاد المسیر کے لئے ابن زیر نے نقل کی کہ لو کان عرف صوت خیرن لما جا لہو للحمار بایت دامت دردے کداؤ چتوار داواز کو خشے کن نہ خدا و خر لنا اور کولے انسان لبے اور کرے بے بزرگان نہ خر جوڑے چلو وہی ادرو تاجب کی جو کرے دے کلین مکلین آدی داخل بلا والبا نور درود نہ ختم کر درود تاجب جوڑ کر خود بے دلیل لگی آئے چلے آئے ان نام کر اللہ سوات الصوت الحمیر دا حکمت دا لقمان سے دلائل اس نور آخری گورا دام دا حکمت دلائل دی آئے نہ گورے یقین اللہ تعالی کری اس طرح سے فیدے لڑا آس اس نے چرے اسمانوں کے عزم کا کہ اور تو اکڑی پتا سو نعمتوں نے پل سخکارا نعمتوں نے لیو سپرد نعمتوں نے لیم کارا نے ہم ستاپ وجود کے مشترے خود نعمتوں ہم ستاپ وجود کے مشترے سخوا سے ظاہری دی سخوا سے باطنی دی داریں گے تو ظاہر نعمتوں نے تافی نے باران دے بوٹی دی زمکارا گرو نہیں تو بڑے کہ دن نہ پزمک کے پٹ اشیا کی خزانی زجر اس بائے دخل پنانی سے جگڑ کی بیان اللہ توحید کے بغیر علم و ہدایت اور کتاب منیر نام علم مانا دلیل اقلی و سر نشتہ ہدایت مانا دلیل وحی و سر نشتہ کتاب منیر دلیل نقلی و سر نشتہ رہے سب دلیل اسٹور کر رہے پلازمی کا دلیل اسٹور کرے زجر کلے شری تیشی تابے سے دائے سے اللہ راجی گنی یہ بلکہ منگ تاب دارے سے دائیں سے من دے منگ پائے بانے مشران اقبل وہ جتنا لہ آبان منگ پائے بچ روان خا ولو کان سے تان یدو ملا زاد ایدی تابیداری کئی اگر کہ شیطان بلا بھی لڑا زاب دوڑتا ہوں وہ میں اس نے مجھے وہ محسن چاہے اخلاص کو دخل بن نہ گئے خدا تا یا تادے کے خپل دان اللہ تا وہ محسن و خاندار چرے معاہدوں دان خدا اس پار تادے کے معاہدوں یقیناً کلک ہونے والے تو کڑائے مضبوط لڑا ہوں توحید مضبوط کڑائے رہتا خاص اللہ کرے انجام نہ ٹولو کارونوں چاہ چی کفر کری فلاز ان کا کفر ہو تسلی داغ کفر دے تاپ غم کے ناچی غم دا سے چکار پڑے گی ماں طرف سے دائیں رجوع دا خبر بھائی تم دی پائے مل ان سری کی یقین اللہ عالم نے پائے خبر کی سنوں کی لیم نمت پہ ہم قلیلہ قلیل تو لے دنیا را پیدی ورکنی دیا لگے چرا دنیا را بیابے مجبور و عذاب سخت ہم بلے اور دلیل تراشو گورا کتبینا تپوز کے چچا پیرا کرے اسمان نظم کا ندیب ہوئی اللہ دا من کے خالق اللہ رے قل الحمدللہ تو آیا دغا سے تو صفات دخدا خاص اللہ لگی فاسکر خلق کوئی گنا سے خالق منی انور توحید منی للہ ما سے سماعت اللہ رب دلیل تو اللہ اختیار کی لاس پہ کہ آسمان ان کے اوپر مگر پھر یقینا اللہ غنی حمید ولان نماز الارض من شجرۃ اقلام دابل دلیل دیتا علمی دلیل ہوئی کشری آغاز چزمہ کا کی دی ونی قلم نشی دا ٹو دلی کرو قلم شی اور دا دریاب چلے یا مدو زیادت مددو کی دسرا پس تخت میں در دتنا ہو دریاب ننو ختم من شی پری بانی کلمات اللہ دخل علم نام دا اللہ خبر دی دا علم آغا پری بانی نہ ختمی ہے اول دے کے نقطہ دارا دا کم قلم مانے چکم صحیح دا کم سمندر نہ تالے بولے نا دغ صحیح چرم دا تو خدا پہلم کے دم نہ رہتا سلی کے پہ کل ختم ہونے سے یقیناً اللہ علیہ زور اور حکمت دنوا لے بدری نہ استاسو پیدا کول نہ دوبارہ جن جی کول مگر پشان دخل خود پاس پہ اور نفس سی قدرت اللہ کے تو خدے پہ قدرت کے گڑ یو یو شیر اللہ کا نفس واحد تن کا خلق نفس واحد تن اور باقی ہاں یقیناً اللہ سوری اور سینی آیا نگو رہے سے یقیناً اللہ نہ نباسی پر اس کے نہ نباسی اور اس پر گئیں چلو لینو اور اس پک میں دا چول روان دی ترنے تے مقرر ہوں یقیناً اللہ استاسوا مجھو نمانے خبردار رہے ہیں دا دلائل دی جدے اس نتیجہ ہو گورا رد شرک فی الدعا ذالک بین اللہ والحق ہم دا دلیلونا دید پار دی لتستیقنو یقینو کہے کہ اللہ جرے ہوا الحق و حق دیں اللہ حق دیں داغا الوہیت حق دیں اگر اس پہ کرنا داغا دعا حق دا داغا بلنا حق دیں وارے میں خدا نہ وارا ان اللہ الحق مانے دعا ہوا الحق ولنما یدونا من دنیا الباطل آئے شرید خدا نہ سوان اور بچے ہوئی داری باطل درو یقیناً اللہ رے لے ذات تے لے شان لریم اغنے ولے نغارا ہیں علم ترو فر زجر گورے نہ سیا کشتے اور آن دی پر دریاب کی دا اللہ پنعمت پنعمت تو نعمت نہ مراد ہویا ہوا دا دا ہوا پر ذریعہ روان دی کنا ہوا رکھ دے نعمت یا بے نعمت اللہ ہے دخدہ دے نعمت پر سبب بانی دا تسخیر چلے دا دخدہ نعمت پہ بے نعمت اللہ سلیمان بے قدرت اللہ دیر بار چخی اللہ تا اس تباز نفع دا قدرت پر دریاب کے کشتوں سے لر سے چپاز نفع حل پہ ہی نہیں یقیناً دیکھے ریر دلائل سے آج چالا رچے ریر صبرنا کو شکر گزاریم سبار شکر منگلو کل مومن دار مومن صفت تک پار تکلیف کی صبر نہ کہ پار نعمت بانے شکرنا شکر من لے دال لب لب صبر لب شکر کو کافر فہم کے ذکر مبالغہ ہے میرا خود انسان تو گر زجر کلچے راگیر کی دل را چپے پشانت غرون ہوں موجود کل زلل زلل یاری بمانے کل جبال یار کل صحاب دو غرون پشان دیا دو ورد پشان راگیر سی پکی چھ زر اللہ پی یا خدا خیر رامد خالص کیا غلط آ بلنا ہر کل چلنا ہے بچ کی وہ شیطان فمن مقتصد باغ ددی مومن مقتصد تا مومن تو معاہد بعض پتی مومن سی لے کمہ کتے سی ہے کرمہ ایمان رہو پتا سے حال اینکار نکی زمدہ دا سے آیتون نا اللہ کلو خطار کفورم مگر ہر لے دو کمار ہونا شکرام خطار پر غدار دبو کی پتہ ہو جاؤ ددا سے منکر کی نیات دہری سڑے یا مشرک سڑے دہری رہے خطار آگوئی دا زما پل کمالو ماں کان بچ گئے کپور آ رہا دیہ نہ شکری دفدہ نو کیا شرک آگوئی دا زبا با بچ کرم ولی بچ کرم خطار ہو کپور اس بار سے کراؤ یا نہ تکو کیا تکلیف ہو کر رہی دنتا سن کے پنارو دسویں خبر ہوتا دیات کیا خبر ہے اے خلق و دلہ نہیں یار کہ بتاؤ شیر کو نہ کیور سرا وقت یومن من عذاب یومن یار کہ عذاب درد لائے جی والد نو ولدیم نشی ورکولے نشی ادا کولے پلار دسویں تو طرف نہ آئے اور نسوئے نپدار کرے اور کون کرے نسوئے اور کون کرے دپدار دو طرف نس شے شے مانس من جنایت ہی وہ مظالم ہی دپدار جنایت اور دپدار مظالم زوئے نشی ادا کولے اور زوئے دپدار اگر نشی ادا کولے ہر یو پپل جنایت بانی ماخوذ دے اگل عزی مراد دے یقیناً اللہ واد رشتی نے دان دو کریں گے کتا سلر جن دنیا صرف دنیا میں گرو رشن قیامت نے ارش کا ویم تارے اولایا غرن کم دلائے الغرور دوکر نے کی تاثلا پالا پانے دو کر در کروں کے غرور چاہتے ہوئی ایمان راغم و فرداب کے عام ہوئی کل و ما یو غر ہوگا من مال و جائن و شاطن و شیطان مالم غرور دے مرتبم غرور دے شاوتم غرور دے شیطانم غرور دے دیتا دا خدای پا بارکے دو کر جوانے چاہیے دا خدای پا بارکے زمانہ دا خدای نے جوانے رہی یا رب اللہ مطلب دا شیطان متعلق دار ہے لا قرآن کم بلا الغروم شیطانی انسی دے یا شیطانی جنی پخدے بانے دو قدر گئی پخدے دو قسم اور تھے دو معنی یا خدا نے پخدے بانے والا قسم کی کہ آدم علیہ السلام تے کرو کہنا قسم باللہ باللہ ہے پسی سے کرے جہم دوانا باللہ ہے مانے دخدے پر صفاتوں کلدے دخدے صفات بیان کی دو غفوریت اللہ غفور ہے ان نے قوم والے جس سے خیر دے معاف کوئی کرے یاد اللہ ہے کل دفد صفات دے جز بیان کی تمہارا خدا یا دے دیر کارون نے شکو لے اور کل گورا خدا تو وہ سیلا پکار رہا دے تو باللہ ہے کرو باللہ دیر بڑی تری قدو کے کڑی ہے آخر کی بیا دلیل اخلی علمی امور خمسہ یقیناً اللہ خاص اغسر علم دا قیامت دے کلوئی دا اللہ دا پتر اگر باران را ہو رہی چی باران را ہو رہی نو علم دا باران ہم اغسر رہی یونس دلو کی اصل تصرف و مراد علم اگر ان نے پائے بانے چی پر احمنو دا زنانو کی وما تدری نتم مازا تکتبو غدام نئے پویا اس نہ اس پیس طریقہ بانے کے سباب اس سے گئی نہ پویا نہ اس پیس طریقہ ہے کہ پکم ازم کا ومری قرآن وانا تو کی فرق دے ان اللہ عندہ علم الساعۃ دا کو عندہ دے دا کوئی چاہتا تو درک نہیں تھا وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام بدی علم ہم بل چاہ کر خونشتا ہے تو لیکن سا کاہنان دی دا دائے گئی سا ترویتیان دی باس بابو سر درے دائے گئی سا دائے کو پکیر خلقے چلے لے کر ادارو سا دو چری سبا کئی سبا پکم ازمہ کبھے مئی ماں تدری دامی چاہتا پہ اس طریقہ بانے نرے معلوم پہ اس طریقہ نشی معلوم ہے خدا درے والا سری بنگا والا حدیث کے راجی میں فاتح الغیب خمس اللہ علم ہن الا اللہ دا غیب خزانی دی دا پنزم پریبانی اللہ علم نے بل سوگنا دا غیب خزانی دی قیامت کے دن نسمر جزیات کی باران کی سمر ساس کی کلب اچھی رحم کے دن نسمر جی سمر جی و کلب پیدا جی دا خزانی دی کن گورا پائے دے دوکر کی پریزی دینا پتا لے گئے کہ غیب صرف دا تینزلی دا خدا پر خاص تھا حد دینا علاوہ نور پیغمبر لور کری شوئی پر اعلان ہوئی کہ دا تینزل پر خدا پر خاص تھا نور سیزن مانا کو خدا علم دے ندارنگی نبی پہ معلم دے نوالی پہ معلم وہ اگر قرآن کی حدیث کے حسر دا تینزل اس پہ چرتا دلتا دا حسر الفاظ نشتا کہ دا پنجو صرف خدا تا معلوم دا پنجو دا خدا نا سوا بلتا نہیں معلوم حسر الفاظ ہونی چاہتا بگی پا حدیث کم صرف دائل مفاتح الغیب خمسن دا دا غیب دا پنجو شری دا دا غیب خزانی دا یو یو شین نے بلکہ دا دیر سیزو نے حسر پا کنے کرے گا حسر پا عدد کی رازیم نہ بر مفہوم العدد کو نہیں معتبر اور وہ علمانی بل جواب کرے رہے وہ علمانی دا تخصیص دے پر ذکر دا پنزو دوائے دا دینا چا مشرکان دا پنزو تپوسو نہ کروں مشرکان دا پنزو تپوس آو کرل نا اللہ دا پنزو جوابی نوار کرل حتا کو علم اصول کے مسلم مسلمہ تخصیص دا شے پر ذکر سرا نفی دا ماداف نہ کئی کرل ما تگری نفس نیس نفس پتہ نیش کرے چھ سباب اس کئی نو تا پتہ شتا کہ کم از مکہ کی ومری مدارب در تعلی کلی مولانا روم ام لکی چھو سرے زرائی علیہ السلام لے پمنڈا مندر آ رہے سلیمان علیہ السلام لے ولی رالے ہوئی رہے دیں ہوئی دغلے کہ ملک اسرائیل را تخکارش سر کے روانے رہیستے لے او اردم چھ مرکی میں شاب سے چل رہا سرکوا دے ملک نے میں روکا آگا وہ بتخ کے کہنا جاس کے ہندوستان تو لے گا سبال حضرت اسرائیل سلیمان علیہ السلام تو مقام اخش وہ تید آپ پرو سرے ہو لی یرولے اگر یرولے میں نو ما تخدے یہ لوں کہ وہ پنزر لس میں انتباد تقریبا جد صاحب پہ ہندوستان کے اخلے دے دد کر دے ماں سر تاجب پر نظر قتل کیا خدایا اب تب سنگا نا دل ترانا نہ تال تولے گا نہ مرنے کے کام مکھ سے پتہ لے گیا حدیث کرائی کہ چال اللہ پر عزم کا مرگ مقرر کری جال لہو الیہا حاجتن سکار والا پیدا کی نال تلر چی نمر شی کا یقینا اللہ رے پویا و خبردار سورت ہے